Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Oh, me. I tak, proszę Państwa, witam serdecznie w Aptece Nocnej, jak zresztą zawsze o tej porze, od jakiegoś czasu, no bo takie sprostowanie musi tutaj zaistnieć ze względu na to, że czas stwarza takie okoliczności, w których niestety niektóre przesunięcia od czasu do czasu są przez niektórych zauważalne. Dla niektórych oczywiście nie mają one większego znaczenia, gdyż samo sedno, czyli to, co jest najważniejsze w tych audycjach, muzyka, jest pozbawiona tego aspektu czasowego, który na nią oddziaływuje, przynajmniej ta, którą staram się tu Państwu przybliżyć. Za sterami Irena Dan, wydawcą audycji jest Aleksandra Kaczkowska. Przy mikrofonie moja skromna osoba, już starsza o rok, czyli Jędrek Kodymowski, bo miałem urodziny, ale w sumie o tym nie będę za dużo opowiadał, bo nie wypada. Na pierwszej pozycji sobie pozwoliłem puścić zespół, który zresztą trudno by odnaleźć w ogóle w całej rzeczywistości, w przestrzeni z jakimiś podobieństwami. The Heliocentrics. Można by pomyśleć, że w ogóle są to ludzie, którzy są w jakimś tajnym stowarzyszeniu zajmującym się obrotami ciał niebieskich, czyli być może maczał w tym swoje palce Mikołaj Kopernik. A teraz już przeniesiemy się w przełom lat 60. i 70. i grupa, która zresztą też jest jedną z moich ulubionych, również przez Państwa wskazywaną na tą kluczową, która bardzo dużo zrobiła dla tego, co dzieje się dzisiaj w muzyce progresywnej. Grupa Ken i Vitamin C. We'll be right back. Całe szczęście, proszę Państwa, że jeszcze już od jakiegoś długiego nawet czasu możliwość rejestrowania muzyki, która pozostaje już później na lata razem z nami i możemy ją odtwarzać, kiedy tylko chcemy. Tak jest szczególnie w przypadkach, w których już tych twórców, którzy tworzą te arcydzieła, nie ma na tym ziemskim padole i po prostu trzeba odnosić się do archiwów. No niemniej jednak na szczęście oczywiście jest jeszcze wielu, którzy żyją i którzy tworzą i którzy rozwijają swoje koncepcje, a nawet można powiedzieć tworzą już całkiem nowe ze względu na możliwości, które nam stwarzają dzisiaj wszystkie techniczne nowinki, z którymi mamy do czynienia. I w tym przypadku chciałbym Państwu zwrócić uwagę na formację Las, która jest chyba przykładem właśnie umiejętności wykorzystywania tego, co było kiedyś i tego, co jest obecnie. Sweetness and Light. Thank you. 17 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To jest Apteka Nocna. I tak pomyślałem sobie, że dzisiaj być może jest taki dzień, w którym można popłynąć w dźwięki psychodeliczne, w te wszystkie endemiczne rytmy, które wprowadzać nas mogą prawie już w dokładny trans, w którym oczywiście każdy człowiek widzi przyszłość, przeszłość oraz teraźniejszość. Wystarczy tylko ustawić się w odpowiednim kierunku, otworzyć oczy i już wszystko jest wiadomo. Przed Państwem 10 minut i 16 sekund po psysze i latarnia. Na chwilę. I tak, proszę Państwa, trio z Trójmiasta w trzecim programie Polskiego Radia jest, myślę, zawsze adekwatne, tym bardziej właśnie w audycjach typu Apteka Nocna, której Państwo słuchacie. Ja oczywiście z reguły odwołuję się do formacji, które grają muzykę progresywną, nie znaczy to, że jest ona nie do słuchania, a wręcz odwrotnie, wybieram tą, która spokojnie nadaje się na imprezy. Jest to po prostu inny sposób patrzenia na estetykę związaną z popkulturą, która, jak wiemy, w obecnych czasach skręca bardzo w stronę takiego bardzo łatwego przekazu, który zresztą nie do każdego trafia. I tutaj z zaprzeczeniem właśnie tego kierunku ułatwiania, a wręcz nawet w pewnym sensie szukania jakichś rozwiązań, które są nawet trudne technicznie do zagrania. Jeden z ulubionych Państwa zespołów, a jakże w polskim radiu, bo tylko u nas można takich rzeczy posłuchać. Queens of the Stone Age, In My Head. Cruelest joke to play. I'm Tak, Queens of the Stone Age, czyli Josh Homme, to oczywiście postacie kluczowe, jeżeli chodzi o alternatywę amerykańską. Wcześniej grupa Kajes, którą zresztą miałem możliwość oglądać. Pierwsza formacja Josha występująca jeszcze wtedy w Berlinie Zachodnim za żelazną kurtyną w dzielnicy Kreuzberg, czyli w tej, która właściwie chyba ostatnia była rewitalizowana, jeszcze było dużo pozostałości po wojnie. Zresztą pierwszy raz tam widziałem taki bojler do ogrzewania wody, w którym po prostu trzeba było palić kawałkami drewna albo węglem, tak żeby można było sobie zrobić troszkę ciepłej wody do kąpieli czy do umycia się. Także mówiąc krótko, prymityw niewyobrażalny. Czegoś takiego w Polsce nawet w tych czasach perelowskich nie uświadczyłem. No niemniej jednak, przekładając to na czas dzisiejszy, oczywiście Kreuzberg jest dzielnicą odbudowaną, zrewitalizowaną, właściwie stworzoną dla takiej elity hipsterskiej. Ceny są dosyć wysokie. Fakty są takie, że nikt tam wody już drewnem ani węglem nie ogrzewa, ale nie dlatego, że po prostu jest to jakiś czasochłonny czy zbyt trudny do ogarnięcia temat. No, oczywiście jest ślad węglowy, mierniki przy każdym kominie, które dokładnie wskazują, ile dwutlenku węgla wtedy wylatuje z komina. I tak, proszę Państwa, ta paranoja się rozkręca na dobre, zataczając coraz szersze kręgi. A ja już właściwie przyporządkowując coś tak absurdalnego, chciałbym, bo już sam tytuł tej piosenki robi grę, i to wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Śpiący pies w BMW i psychocukier. I tak właśnie psychocukier, proszę Państwa, informuje o śpiącym psie w BMW, choć w zasadzie jest to oczywiście przekazywanie pozawerbalne, bo to słowo nawet się nie pojawia w tekście. Ale taka jest to grupa i myślę, że w miarę rozwoju będziemy się dowiadywać coraz ciekawszych rzeczy. Zresztą jestem wielkim fanem tego zespołu. Jest 20, pozostało 20 minut do godziny trzeciej, to jest trzeci program Polskiego Radia Apteka Nocna, a przed Państwem Pan Trup i Yoko Yo Ono. Tak, proszę Państwa, w tym tygodniu już obiecuję, konkretnie wezmę się do pracy, przejrzę i przesłucham wszystkie propozycje, które Państwo mi przysłali. Przypomnę jeszcze adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Na marginesie dodam, że audycja nazywa się Apteka Nocna, a przed nami już też... być może w pewnym sensie klasyk muzyki nowoczesnej, w której są słyszalne elementy z przeszłości, ale w sumie daje to coś niepowtarzalnego. Half Full Glass of Wine i Tame Impala. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. Mm-hmm. prove our musical prowess. And this song, oh, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. Tak, proszę Państwa, brzmi pozytywny przekaz, bo tyleż tej pozytywnej energii sprzedawanej przez ten Impala, szczególnie właśnie w utworze Half Full Glass of Wine, tym bardziej na koncercie, jest, proszę Państwa, niewyobrażalną dawką takiego zastrzyku, w ogóle czegoś, aż się ciepło robi w korpusie. No, trzeba to przeżyć, żeby to po prostu zrozumieć. Oczywiście na naszej scenie muzycznej są formacje, które absolutnie też potrafią zrobić coś niesamowitego, bo jednak skłaniam się w tą stronę, że muzyka jest to jednak część magii, oczywiście tej białej, choć oczywiście nie w pełnym wymiarze. I to wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie, bo tegoż właśnie słuchacie, Polskie Radio, Apteka Nocna, a teraz coś ze świata elektroniki, takiej, w której można by sobie wyobrazić, zamykając oczy, że żyją same roboty, już tylko one między sobą wymieniają grzeczności. Tick of the Clock i Chromatics. Thank you. To był Tick of the Clock i grupa Chromatics. Powoli, proszę Państwa, już trzeba się żegnać, choć zawsze przyprowadza to do naszej duszy smutek. No cóż, następne audycje oczywiście o tej samej porze. Najpierw w poniedziałek, później w środę oraz w piątek pomiędzy godziną 18 a 19. Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Realizowała Irena Dan, wydała Aleksandra Kaczkowska, prowadził Jędrzej Kodymowski, a na dobranoc, na to, żeby się Państwu wszystko ułożyło tak, jak sobie tego życzycie, grupa z Wrocławia Skalpel w swoim słynnym utworze Blow. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z nami.